Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Не сакрэт, што вызвольнае паўстанне 1863-64 гадоў у Беларусі расійская гістарыяграфія да яе мясцовае падзаддзе называюць польскім. Мы ведаем, што гэта імперская хлусня. Беларусы-ліцвіны складалі тут пераважную большасць інсургентаў. А ці ёсць звесткі аб прадстаўніках іншых народаў, якія бралі ўдзел у барацьбе, рызыкавалі жыццём і гінулі за нашу свабоду? Цімох, студэнт-гісторык. Вам, спадар Цімох, можна сказаць, пашанцавала, бо не так даўно я адказваў на такое пытанне самому сабе. З чаго спачаць? Відаць з таго, што ў свабоды няма нацыянальнасці, але ёсць радзіма. Вольная чалавечая душа. Змаганне за вызваленне ад іншаземнага прыгнёту ва ўсе часы прыводзіла пад свае сцягі вальналюбных людзей, незалежна ад паходжання. Не было выняткам і паўстання 1863 году. На жаль, грунтоўнага даследавання на гэтую надзвычай цікавую тэму пакуль што, наколькі мне вядома, няма. Але звестак пра тое, што сярод каліноўцаў з царскімі карнікамі ваявалі не толькі тутэйшыя жыхары, вельмі шмат. На самым пачатку паўстання аддзел са 150 шабляў і стрэльбаў на чале з Людвікам Звяздоўскім, канспірацыйная мянушка Тапор, раптоўным начным ударам захапіў горад Горы-Горкі на ўсходзе Беларусі. Раніцой да змагароў далучыліся некалькі дзясяткаў студэнтаў горадскага земляробчага інстытуту. Сярод іх быў 20-гадовы вольны слухач гэтай навучальнай установы Апалон Сокалаў, этнічны расеец, бацькі якога паходзілі з унутраных губерняў імперыі. Апалон заставаўся са сваім камандзірам Тапаром да самага моманту вымушанага роспуску аддзелу і пастановы па адным прабівацца на захад. Агентам віленскага паўстанцкага камітэту быў Дмітрый Базанаў, які займаў пасаду пісара ў троцкім павеце. У матэрыялах следчай камісіі значыцца: «Удзівляцца нужна дзерзасці і энергіі Базанова. Он адзін з самых дзеятельных членаў камітэта і адправляў мяцежнікам большыя транспарты з оружием». Захаваўся дагератыпны партрэт Дмітрыя. З яго глядзіць малады чалавек, нечым падобны ў маім уяўленні да герояў Дастаеўскага. Зазначу, што паўстанцаў кшталту Апалона Сокалава і ягоных суайчыннікаў каралі значна больш жорстка, параўнаўча са спрадвечнымі жыхарамі севера-западнага края. І змена государю і отечеству з боку расейцам лічылася найбольш цяжкай. Апалона пазбавілі дваранства з усімі маёмаснымі правамі і асудзілі на 12 гадоў катаржнай працы ў сібірскіх капальнях. Там, як выглядае, і згасла ягонае нядоўгае жыццё. Уважлівыя чытачы роману Владзіміра Караткевіча «Каласы пад серпом тваім» мусяць памятаць не зусім звычайнае героя – чарнаскорага юнака Янку, які выхоўваўся пры адным са шляхецкіх двароў. Лёгіка падзеяў павінна была прывесці пасталелага Янку разам з сябрамі дзяцінства у шэрагі паўстанцаў. Гэтага літаратурнага героя можна ўспрымаць проста як плён пісьменніцкай фантазіі. Аднак я ўпэўнены, што Караткевіч быў знаёмы з нататкамі расейскага літаратара Мікалая Ліскова. Той падарожнічаў па Літве Беларусі якраз у 1863 і пакінуў запіс пра захопленага ў палон параненага інсургента Мурына. У літоўскі камітэт, нелегальны цэнтр падрыхтоўкі збройнага выступу, уваходзіў італіец, співак і танцмайстар Ахіла Банольдзі. Італія была радзімаю продкаў іншага знакамітага паўстанца, мастака Міхала Андрыёлі. Ён, дарэчы, разам з Францішкам Багушэвічам, ваяваў у аддзеле аднаго з кіраўнікоў паўстання Людвіка Нарбута і пакінуў своеасаблівай мастацкі летапіс змагання. Кажуць, што айчыну не выбіраюць, але кожны можа выбраць свабоду.